زوانان بامی دا تندی پدارشیم پور بامی بمبارشیم خیالون کڑی دا چید اسلام نباب زارشیم خیالون کڑی دا چید اسلام نباب زارشیم زوانان بامی دا تندی پدارشیم پور بامی بمبارشیم خیالون کڑی دا چید اسلام نباب خیال والا کڑی دا چید اسلام نباب زارشیش دوڑان بامی دا تنگی پدارشیش او اباد پیسو جدو کڑی زم پورور بندی او اباد پیسو جدو کڑی زم پورور بندی حسی باور نلارم زپوخ پل تر بور بندی حسی باور نلارم زپوخ پل تر بور بندی پل پردی بٹول رانا کنار شیم پل پردی بٹول رانا کنار شیم پور بانی پم بار شیم خیال وان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شیم خیال وان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شیم زوانان بامی دا تندی پدار شیم پور بامی بم بار شیم خیال وان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شیم خیال وان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شیم وڑن بامی دا تنگی پدارشیم دباکڑی کمزا وطن زورو پجا پا وطن زبام مهاجر شما پات باشی دا وطن زبام مهاجر شما پات باشی دا وطن دا بدر ت پات یو یادگار شی دا بدر ت پات یو یادگار شی پور بامی پم بار شی خیالو ان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شی خیالو ان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شی زوانان بامی دا تندی پدار شی پور بامی پم بار شی خیالو ان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شی خیالو ان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شیم زوڑن بامی دا تنگی پدار شیم ماہم قتل ولیشی غاڑ زمان پری بشیم ماہم قتل ولیشی غاڑ زمان پری بشیم دا زمان وڑ بچان پاتی بی اسری بشی دا زمان وڑ دا بیاتی منشی دا بخوار شیم دا بیاتی منشی دا بخوار شیم پور بامی بم بار شیم خیالو ان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شیم دا افغانستان اسلامی امارت دا اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور دا پنځلسم کلین پو ویار ل تیار شوی البوم دا شاهی کور پلوشی ل البوم څخه خیالو ان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شیم خیالو ان کڑی دا چی دا اسلام نباب زار شیم وڑن بامی دا تنگی پدار شیم دل کے خو غالب خیم خیم کمالو بیامائن دل کے خو غالب خیم خیم کمالو بوامان جون میں غلچ کئی بگڑا زدا دی کا مطلب بوامان جون میں غلچ کئی بگڑا زدا دی کا مطلب تطلبوما لار بام سلکا خمار شی لار بام سلکا خمار شی قربم بام بار شی خیالون کڑی دنچ دا اسلام نبا بیدار شی خیالون کڑی دنچ دا اسلام نبا بیدار شی زوانان بام دا تندی پدار شی قربم بام بار شی خیالون کڑی دنچ دا اسلام نبا بیدار شی خیالون کڑی دنچ دا اسلام نبا بیدار شی خیالون کڑی دنچ دا اسلام نبا بیدار شی